en soñar, se me pegó tu nombre. Y suena y suena y suena en mi corazón, se me pegó tu nombre. Parece el estribillo de alguna canción. Eres como paloma que va por el aire. Yo sé que no eres mía, que no eres de nadie, pero con ese nombre que suele nombrarte, yo quiero soñarte, yo quisiera amarte. Es que tu nombre tiene un sonido agradable, tiene una melodía que me hace soñarte, pero con ese nombre que suele nombrarte, yo quiero soñarte, yo quisiera amarte. Es que tú tienes un nombre que suena en mi pecho como una colmena. Yo canto para ti y cantaré tu nombre aunque tú no me quieras. Es que tú tienes un nombre que suena en mi pecho como una colmena. Poesía que suele embriagarme, tiene un sonido que se escucha en todas partes. Y es que con ese nombre que suele nombrarte, yo quiero soñarte, yo quisiera amarte. Eres como paloma que va por el aire. Yo sé que no eres mía, que no eres de nadie, pero con ese nombre que suele nombrarte, yo quiero soñarte, yo quisiera amarte. Es que tú tienes un nombre que suena en mi pecho como una colmena. Que suena en mi pecho como una colmena. Yo canto para ti y cantaré tu nombre aunque tú no me quieras. Musicòpolis, la capital de la música, i ara mateix ens hem perdut cap al barri tropical de la nostra petita ciutat. Barri tropical, barri llatí, amb una cançó de les que triomfava l'any 2009. Héctor Giovanni, Se me pegó tu nombre, es diu aquesta cançó que acabem d'escoltar, o que estem escoltant, millor dit. Us acompanya Rafael Corbí, és un segment de Musicòpolis de la capital de la música, amb cançons que ens arriben des de llocs molt diversos. JJ Cale ens portarà el They Call Me The Breeze, un dels seus grans èxits. I Karina ens recordarà que ella sabia muntar festes amb la cançó La Fiesta. Altres protagonistes avui, Amy Winehouse i Lax en Busto. Tot això aquí a Musicòpolis. Blowing and blowing. chicas radiantes de felicidad. Aire de fiesta, a tiempo de marcha, para papá. Con alegría, cogidos del brazo, con aire de gran amistad. Todos a coro, cantando con fuerza, para papá. Vamos decididos a pasar este día con gran alegría y con buen humor. La gente sonríe cuando ve que pasamos y que gritamos: ¡viva la vida y arriba el amor! Aire de fiesta, los chicos y chicas radiantes de felicidad. Aire de fiesta, a tiempo de marcha, para papá. Expect from me to hold your head. Winehouse, amb aquesta cançó Help Yourself, acompanyant-nos a través de Musicòpolis. És una de les peces que ens ha conduït amb la seva elegància habitual d'interpretar bona música. A mi m'encanta aquest Help Yourself, ajuda't a tu mateix. I una de les rumbetes de casa nostra és la que ens aportava la formació del Vendrell, anomenada Lax and Bustos. Sentim ara mateix Nen surt al carrer. Avui la ràdio deia que el Barça ha fitxat en Romario per 300 quilos, que el tio és un déu. I en els diaris del que més es parlava era que Sarajevo, les bombes dels serbis ja havien fet 10 morts. I jo que ho sento, m'empipa quan penso que menys de 8 hores aquí ells es maten i aquí ens els gastem. Nen, sóc cap al carrer, que jo també vindré, hem de dir no pot ser. Nen, sóc cap al carrer, que jo també vindré, hem de dir no pot ser. Qui mata balenes, qui caça les foques, qui passa la coca, qui fa frau fiscal es fa rica d'insal. I Etiopia, hi ha més morts cada dia, i per molt que se'n parla la fam arrossega tot el que hi ha. I així la vida no és gens divertida, i mentre uns mamons s'embutxaquen la pasta hi ha gent que s'esfà. Nen, sóc cap al carrer, que jo també vindré, hem de dir no pot ser. Nen, sóc cap al carrer, que jo també vindré, hem de dir no pot ser. Segur que hi ha gent que hi vol col·laborar, com segur que n'hi ha que no ho volen. Comença amb tu mateix, almenys fes-ho pel que neix, que es trobi un món millor per viure. Ia, ia, ia, ia, ia. Nen, surt cap al carrer, que jo també vindré, hem de dir no pot ser. Nen, surt cap al carrer, que jo també vindré, hem de dir no pot ser. Ai, que surti al carrer, nen, que jo també vindré, que jo vindré, nen, surt cap al carrer. Ai, que surti al carrer, nen, que jo vindré, que jo vindré, nen, surt cap al carrer. I em pregunto que coi passa si mentre fora mata mi amore da gana che toca a te. Esa puerta de papel ahora debe ser más fuerte y serás mañana una mujer enamorada de las cosas que dices, de las cosas que callas y no olvides el pasado que yo estuve en ese cuento y aún no me he olvidado y nacerá la estrella que le dé el camino y le marque algún destino. Ella nacerá, ella nacerá. Carla, puedo sentir ya tu voz, casi eres una mujer, haces de tu vida poesía. Carla, guarda sus secretos de amor en un corazón de cristal, dame un pique de tu fantasía. Carla, puedo sentir que tu voz, casi eres una mujer, haces de tu vida poesía. Carla, guarda sus secretos de amor en un corazón de cristal. El duet entre Miguel Bosé i David Ascanio, aquesta cançó que acabes de sentir, a través d'aquesta sintonia pertanyia a l'àlbum Papito del 2007 i es deia Carla, una autèntica i molt bonica història. Després d'aquesta música sentirem a Kanye West amb Jay-Z Rihanna amb Run This Town, una altra de les bones versions que han aparegut d'aquesta cançó. I'm addicted to the thrill. I'm ready. It's a dangerous love affair. Can't be scared when it goes down. Got a problem, tell me now. Only thing that's on my mind is who's gonna run this town tonight. Said it, we are. This is Rock Nation. Pledge your allegiance. Get your boutiques on. All black, everything. Black cards, all black, everything. And our girls are black birds, riding with they diligence. I can't more in depth if you boys really real enough. This is La Familia. I'll explain later. But for now, let me get back to this paper. I'm a couple bands down and I'm trying to get back. I gave Doug a grip, I lost a flip for five stacks. Yeah, I'm talking 5,60, shot zeros, here the back to running circles round, now we squared up, hold up. Life's a game, but it's not fair, yeah. I break the rules, so I don't care, uh-huh. So I keep doing my own thing, walking tall against the rain, victories within the mile, almost there, don't give up now, only thing that's on my mind, is who gonna run this town tonight. In a dark Caesar, please follow the leader. So Eric B, we are microphone fiend. It's the return of the God, peace God. It ain't nobody fresher. I'm in Mason, Martin, Margiela on the table screaming. The other side, they jealous. We got a banquet full of bras. They got a table full of fellas. Yeah. And they ain't spending no cake. They should throw their hand in, 'cause they ain't got no space. My whole team got dough, so my bank account is looking like millionaires, bro. Life's a game, but it's not fair. I break the rules, so I don't care. So I keep doing my own thing. Walking tall against the rain. Victories within the mile. Almost there, don't give up now. Only thing that's on my mind is who gon' run this town tonight. You could go from being Joe Blow to everybody on your no homo. I bought my whole family whips, no Volvos. Next time I'm in church, please no photos. Police escorts, everybody passports. This the life that everybody asks for. This a fast life, we are on a crash course. What you think I rap for, to push a rap for? But I know that if I stay stunting, all these girls only gon' want one thing. I could spend my whole life goodwill hunting. Only good gon' come is as good when I'm... She got an ass that'll swallow up a G-string. And up top, two B-stings. And I'm B-sting off the re-sling. And my just made it out the precinct. We give a damn about the drama that you do bring. I'm just trying to change the color on your mood ring. Reebok, baby, you need to try some new things. Have you ever had shoes without shoestrings? What's that, yay? Baby, these heels. Is that a made what? Baby, these wheels. You tripping when you ain't sipping. Have a refill. You're feeling like you're running, huh? Now you know how we feel. Bye. acabant, doncs, aquesta part del nostre espai a través de Musicòpolis. Us acompanyem sempre amb la millor de les músiques i aquesta, doncs, també ho és. És una de les cançons que ens acostava des dels èxits en castellà dels anys 70 i 80. Maciel, el Noa Noa. Hi ha gent que la pot recordar. De ben segur, aquesta n'és la mostra. Fins ara mateix, Musicòpolis, el regne de la vostra música. Yo sé.